Pronto, pronto, qui centralino interurbano. Pronto, qui centralino interurbano. Pronto, pronto, pronto, qui centralino interurbano. Signorina, mi chiami per cortesia Varese. 15374. Pronto, pronto, Bologna, pronto, Bologna, Bologna, Bologna, pronto, Roma. Адніякуль дзвоніць тата, а тата казак ведае багата. І дзень, і ноч я слухаць іх гатова, ды хутка так канчаецца размова. Алло, алло, я слухаю, алло. Адкажыце балоні, кажы, адкажыце балоні, на проводзе балоня. Таточка, таточка, добрый вечер, мы все здоровыя, а ты прыдумаў казку? Ну, я думаю, дачушка. Ну что ж, я расскажу тебе зараз про Алису. Ну, але ж у меня есть книжка «Алиса в Украине чудов». Я ее уже 10 разов читала. Ну, коли не 10, так 5 обовязково. Дачушка, это зусім іншая Алиса. И живе она не у Англии, а у нас, ну, в Италии. У нас? У Италии? Ой, як цікаво. Тады слухай. Я расскажу тебе зараз про Алису Валяшку. А чому Валяшку? Мама мі, ну тому що я завсёды падала, завсёды всюды. Вось, наприклад, одночі дедуля усюду шукав яе, каб адвезти у сад.